Ama بعد Babu tekbiril musafiri iza sa'ida senaya ve şibhiha ve tesbihihi iza habata el evdiyete ve nahvaha ve nehyi anil mubalagati bi raf'i savti bit tekbiri ve nahvihi. İmam-ı Nevevi Rahimahullah diyor ki, yolculuğa çıkan kimsenin tepelere, yükseklere çıkarken arabasıyla, bineğiyle, devesiyle tekbir getirmesi. Allahu Ekber diyeceksin. Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah, niye tekbir getirir insan yükseldikçe? Yokuş yukarı çıktıkça niye tekbir? İnsanı diyor bir kibir kaplayabilir. İnsanı bir yükseldikçe vay be diyebilir. Bundan dolayı Allahu Ekber. Hemen en büyük Allah'tır deyip kul ne yapmalı? Acziyetini ifade etmeli. Yani böyle yukarı çıkarak, bayır yukarı tırmanarak, altımızda da arabayla, son model arabayla bir şey zannetmeyelim kendimizi. Dercesine kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği üzere ne yapacak? Tekbir getirecek. Allahu Ekber diyerek ne yaparken? Arabasıyla tırmanırken, tırmanışa geçerken. Ve tesbihihi izâ hebetal evdiye. Aşağı doğru inerken de ne yapacaksın? Subhanallah. Yani diyeceksin ki Allah-u Teala'yı bütün noksanlıklardan, onu eksik bırakacak şeylerden ne yaparım ben? Uzak kılarım. Münezzeh kılarım diyerek tesbih getireceksin. Ve nehyi anil mübalağa, aşırı gitmeden, aşırı gitmenin yasaklanması, nehyedilmesi. Neydi? Bir raf'i savt, bir tekbir ve nahvihi. Yolculukta çok aşırı bağırarak Allahu Ekber diye aşırı bir şekilde ses yükseltmenin de yasak olduğu babı. Az sonra gelecek hadisler, vaktimiz yeterse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri görünce böyle bağırışıyorlar. Onları alıkoyuyor aleyhissalatü vesselam. Siz diyor, sağır olan bir şeye, kimseye seslenmiyorsunuz. Niye bu kadar bağırıyorsunuz? Kendinizi helak etmeyin, bağırarak ses tellerinizi, boğazlarınızı yırtmayın. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bir yolculuk esnasında, bir yolculuk halinde sesler yükseltilerek sonuna kadar, avaz çıktığı kadar bağırılarak zikirler söylenir. Hangi yolculuktur o? Hac yolculuğu. Yani sahabeler diyor ki, sahabelerin sesi kısılırdı. Mekke'ye geldiklerinde sahabelerin sesleri gidiyor. Niye gidiyor? Bağırmaktan gidiyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, la ilahe illallah, subhanallah, Allahu Ekber. Ne yapıyorlar? Bağırıyorlar. Bu da bir sünnet. Hac yolculuğunda bir sünnet. Çünkü hac ibadetinde ne yapıyoruz biz? Allah-u Teala'nın İbrahim aleyhisselam ile yapmış olduğu davete icabet ediyoruz. Allah-u Teala ne diyor kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de? Diyor ki İbrahim'e اَذِّنْ فِي النَّاسِ İnsanlar arasında ilan et. Neyi ilan et? Haccı ilan et. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يكَ Onlar, ya rahmetullah, insanları hacca davet et. İnsanlar da gerek yürüyerek, gerekse uzak diyarlardan gelen binekler üzerinde, develer üzerinde ne yapsınlar? Gelsinler hacca. İşte bu davete icabet ederek biz ne yapıyoruz? Ne diyoruz? لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ Ne demek لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ Buyur Allah'ım, biz sana geldik. Sen davet ettin. İbrahim'e dedin ki insanları çağır. Biz de geldik. Buyur Allah'ım diyorsun. Ve lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tevhid. Ne diyor sahabe Cabir İbni Abdillah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hacca girerken yapmış olduğu diyor telbiye neydi? Tevhiddi diyor. Tevhid. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhid ile ne yaptı? Hacca niyet etti. Hacca giriş yaptı. Telbiye getirdi diyor. Sahabeler bunu anlıyorlar. İşte bu hac yolculuğu dışında ki yolculuklarda böyle çok bağırıp çağırıp otobüste giderken böyle Allahu Ekber diye yolcuları rahatsız etmeye gerek yok. Yani baktın ki araba otobüs çıkıyor. Ne yapacaksın? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. İnişe geçti. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bakın hep zikir. Yani Allah Teala'nın kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de bize bir emri var. Allah'ı ne yapmak? Çokça anmak. Çokça zikretmek. Bu nasıl olur Allah'ı çokça zikretmek? İşte bütün bu mutlak ve mukayyet zikirleri bilerek olur. Yani sen arabaya biniş duasını bilmiyorsan Allah-u Teala'yı çokça zikredenlerden olamazsın. Velev ki günde 10.000 defa Allah desem, La ilahe illallah desem bile. Sen yolculuğa çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği duayı, okuduğu duayı okumazsan, bilmiyorsan, okumadıysan, okumuyorsan, sen Allah-u Teala'yı çokça zikredenlerden olamazsın. Mümkün değil. Eve girerken az sonra herkes evine girecek. Ne diyoruz? Bismillahi velecne. Bismillahi haracna. Ve alallahi rabbina tevekkelna. Bakın eve giriyorsun, tevhidle giriyorsun. Bismillahi velecne. Allah'ın ismiyle girdik. Ve bismillahi haracna. Allah'ın ismiyle çıktık. Ve alallahi rabbina tevekkelna. Ve Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ettik. Bitti. Evden çıkarken ne diyorsun? Bismillah. Tevekkeltu alallah. La havle ve la havle ve la kuvvete illa billah. Her sabah. Sabah namazına giderken, kapıdan çıkarken bundan çıkacaksın. Sen istediğin kadar cübbeyi tak, sarığı tak. Değil mi? Elinde tesbih gezdir. Ne okuyorsun evden çıktıktan sonra? Yok, bilmiyorsun. Camiye girerken ne okuyorsun? Yine bilmiyorsun. Çıkarken yine bilmiyorsun. Arabaya binerken yine yok. Yolculuğa çıkacaksın yine yok. E bir de ne yapıyorsun? İnsanlara diyorsun ki bunlar zikri inkar ediyorlar. Bunlar zikir çekmiyorlar. Ya zikir sen mi çekmiyorsun? Yoksa o itham ettiğin, iftira ettiğin insanlar mı zikri çekmiyor? Sen cahilsin. Senin zikirden anladığın tek şey tesbihi 99'luk tesbih alıp ne yapmak? Tık tık tık tık böyle riyayla çekmek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde zikir daha geniş. Daha geniş. Bugün şu anda sokaklarda şu an karpuz satılıyor değil mi? Karpuz başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bununla alakalı bile bir duası var. Ne o? Karpuz duası değil. Senenin gözüken ilk meyvesini gördüğünüz zaman yapacağınız dua. Allahümme barik lena fi medinetine. Allah'ım bizim şehrimizi, Medine'mizi ne yap? Bereketli kıl. Allahümme barik lena fi simarina. Meyvemizi bereketli kıl. Ve barik lena fi sa'ina. Bizim sa'ımızı, ölçü birimizi. Ve muddina. Muddümüzü bereketli kıl. Yani Allah Teala bize onu anmak için, onu zikretmek için ne yapmış? Birçok vesileler kılmış. Yeter ki anın. Ama nasıl? Sünnete göre. Kafanıza göre değil. Hoplayarak, zıplayarak, dans ederek, falanca türbeye giderek, falanca şeyhe giderek değil. Sünnete göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ne varsa o şekilde yapacağız. Evet, Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh diyor ki, kâle, kunna izâ sa'idna kebberna. Yolculukta çıktığımız zaman, diyor, yokuş çıktığımız zaman, kebberna. Ne yapardık? Tekbir getirirdik. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve izâ nezelnâ, iniş aşağı, yokuş aşağı indiğimiz zaman ne yapardık? Sebbahna. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah derdik. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet ediyor. Ali İbn Ömer radıyallahu an, İbn Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah. Bu da sahabeden sünnete böyle bağlılığıyla bilinen bir sahabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolda yürüdüğü ayak izlerini bile takip edermiş. Bu kadar sünnete tabi olmanın da ötesine geçmiş bir insan. Çocuklarını filan tanımıyor sünnetin yanında. Yani sünnet olduğu zaman çocukları o sünnete muhalefet edecek bir harekette bulunursa direkt ilişkiyi, alakayı küsüyor onlarla. Diyor ki İbn Ömer, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve cuyuşuhu. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve cuyuşuhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun orduları. İzâ alevussenâya kebberû. Tepelere, yokuşlara, yükseklere çıkarken tekbir getirirlerdi diyor. Ve izâ habetû, inişe geçtikleri zaman sebbehû. Ne yaparlardı? Tesbih yaparlardı. Subhanallah, Subhanallah. Herkes şöyle bu hadisleri duyduktan sonra bir kendi kendini kontrol etsin. Hayatımızda yüzlerce yolculuğa çıktık. Bu sünneti uyguluyor muyuz? Uyguladık mı? Hayatımıza geçirdik mi? Eğer geçirmediysek direkt ne yapmamız gerekiyor? Bu sünneti hemen hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.